ebele ya bandoto na kolingolinga kingai lelo na komi mama ya bana bena na pona yo sherie kiangelo na ngai sibi bangalo baluki nzambe ete naleli kitoko na ngao yemana Sanja.

makambo mbula likambo likwe na sheri yeye oh bolingo etiki bolingo ezikomanga nzambe mama nasala kazuwa omona kangai nde yuma naloba te bolingo bomona ekufa ezonga seko makelele sheri ataki mpito libwe oyoka te mominanga kamana kondeli bolingo limisa ya suka okimante lelo na nimi pota likambo na sali te mama mabe boye lelo akumi pota sumenina nga ya ndele mama nayeba te tana mineli butu mobimba na nali te lomboto e thank you. chéri mpona l'amour esonge na sala nini chéri esonge na lingi yo na motema moko mpo kolingwa solo na pesa yo esonge na sala nini esonge ozali kaka wanga mibale na mibale zali sekre ya bonheur esonge na sala nini esonge yo esonge chéri chéri ma belle esonge na sala nini esonge na mi bomate na tika na mboko ya pama chéri ne lili yo mema esonge na sala nini chéri ya to bengara ki chéri chéri lelo na komi na pasie esonge na sala nini esonge yo esonge yo esonge Mi balé balé ngani nini bakabola sentiment emoso ama na milela bonza me apesa na monte maya kolinga Motema kaka mpasi, nenge akei